سورة القدر ودي سورة کی مقصود دا قرآن کریم عظمت دے ورسد لیلۃ القدر عظمت دے لیلۃ القدر بہتر شپا دا پا دیش پا اللہ قرآن را لے گلے دا چی شپا عزت من دا کتاب عزت من دے شپا کی عزت ولی را غلے دا دی قرآن پا وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يقينا من غير لغل دا قرآن پاش پا دا عزت كي قدر دا پا دي وجم وجه عزت من دا پا دي وجم دا چه دا طول کال دا اعمال و دا کارون اندازه پا دي کی لگی کی ملائکو تا اللہ تعالی دا پا کتاب کی لگی دا یو کال پروگرامون آگی تسپار لگی وما دراك ما ليلة القدر تصفي كده جسد عشبة عزتا ليلة القدر خير من ألف شهر أغدا سيدا ليلة القدر خير من ألف شهر شبة عزت جدا دا غور دا دا زر ميشتنا يعني بدي كي عبادت تا جي بدي كي عبادت وكي دا شرك زر ميشتنا جي زيت عبادت دي وكي سلو رتي اقال جولي دا دي امت الله دا فزيرت ورکره دي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر نازلی کے ملائک پا دے کیا جبریل بإذن ربهم پا حکم درب دے دیو اللہ و تعالی روکی جلاش از مکتا من كل أمر هر یو أمر چی پیسلے کی گی پا دے کال اغرا اوڑی من كل أمر يقضى في ذلك العام هر کار چی پا دے کال پیسلے کی اغرا اوڑی از مکتا من كل امر الله تعالى امرونه کی جدی کال بنی مڑی کی دونه بچی پیدا کی دسه بو دونه خلق کی مالدار کی به غربت برا جدا دا ټول خبر راوړي سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي کار د شپې سلامتی ادا سلام د شپه د سلامتی ادا او هي حتى مطلع الفجر او دا درا خطو د سبا پورې دا د شپې کې الله تعالی سلامتی چولې دا وجه بیماریان به کنه نازلی سپی به کې تیز نه غاب کی شیطانان به دې کې منډه تر لنه وي دیر سلامتی که اللہ تعالی چاہتا ہر اشپا یو بیماری نازلی گی پا کال کی اشپا دا پایی که بیماری نازلی گی پا دیش پا بای نن نازلی گی او دارنگا پا دا شپی شیطانان گرزی را گرزی پا دیش پا بای نگرزی گی